करेंगे उसके बाद भी वो करेंगी, कुछ गलतियां ऐसी होती ही है, याद रखी। एक सहाबी रसूल उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह उनके पास आए और ये नियत से आए कि आज मैं अपनी बीवी की कंप्लेन करूंगा उमर इब्ने खत्ताब को कि बहुत ज्यादा मुझसे झिकझिक करती, लड़ाई करती। जब वो आए उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह उन घर पे, दस्तक दी, तो दस्तक देने के बाद थोड़ी आवाज आने लगी और जब सुना तो उमर इब्ने खत्ताब की बीवी उनको डांट रही थी। जब सुना तो खामोशी से निकल गए। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह उन्हें बाहर आकर कहा, कौन था जो मेरे दरवाजे पे आया था? जब आप खलीफा थे तब की बात कर रहा हूँ, कौन था मेरे दरवाजे पे दस्तक मारा? तो कहा अमीरुल मोमिनीन मैं था। तो कहा क्या बात है, क्यों वापस जा रहे थे? तो कहा मैं आया था कंप्लेन लेके कि मेरी बीवी मुझसे जरा झिकझिक करती, झगड़ा करती है, लेकिन जब आया तो आपकी खातून वो कर रही थी, तो मैंने सोचा आप अमीरुल मोमिनीन का याल है तो मेरा क्या, मैं निकल गया वहां से। तो उमर इब्ने खत्ताब जानते थे कि औरत में कुछ चढ़ापन होता है, अब अंदर जाने से उसका फितरत है, जैसा मर्द कभी कभार गुस्से में आता है बॉस की वजह से, माहौल की वजह से, हालात की वजह से, औरतें भी आ जाती है, तो कभी आप घर में दाखिल हो आपकी बीवी शुरू हो जाए कि तुम्हारे पास तो ये हो रहा है, तुम ये मिला के देते हो फलानी, तो आप कहिए जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, मुझसे गलती हुई, ठीक है हो गया, चलो आगे बात करो। आपको पता है उतना उसका मिजाज है कि वो आती थोड़ा गुस्सा कर लेती, वहां मामले को काट दीजिए, बाकी रिश्ता इस्तेवार है। आप पूरा उसको सीधा करना चाहेंगे, नहीं आते तेरा मुंह सीधा रहना, तो फिर क्या होगा, उतनी तेड़ को बर्दाश्त कर लीजिए, बाकी तो आपकी सब खिदमत कर रही है, अच्छी भी रहती है ना, थोड़ा होता है हर किसी में, है ना। खुद एक मरतबा